NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken gaat binnenkort naar Moskou voor overleg met zijn Russische ambtgenoot Lavrov. Dat gaat waarschijnlijk over de graandeal die door Moskou eenzijdig werd opgezegd. Rusland zegt dat het boven zee bij de Krim een Oekraïense kruisraket heeft neergeschoten. Ook zouden twee drones zijn neergehaald. De premier van Libië heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken ontslagen, omdat ze een ontmoeting had gehad met haar Israëlische collega. Dat overleg was vorige week in Rome. In Libië wordt dat gezien als hoogverraad. En op Franse openbare scholen mogen leerlingen geen abaya meer dragen. Dat is een lang gewaad tot op de grond. Volgens de minister van Onderwijs is zo'n gewaad in strijd met de seculiere regels. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Wat opvalt is de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij Nieuwendijk is de weg helemaal dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Hou rekening met extra reistijd. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, de A16 en de A15. Dan de andere kant op, de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Een file tussen knooppunt Gorkum en Hank. 9 kilometer file zorgt voor 15 minuten oponthoud. En tot slot nog de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 6 kilometer file rijden. Je bent 10 minuten later op de bestemming. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Straks dan reizen we af naar Kirgistan, ook bekend als Kirgizië in Centraal-Azië. Fotograaf Thijs Broekamp sprak met jongeren daar over de grote Russische invloed in het land en over de spanningen tussen de post-Sovjet-generatie en hun ouders. Tegen tweeën, dan gaan we even naar de spanningen tussen China en Japan, die zich onder meer uiten in de schappen van de supermarkt in China. Maar we beginnen in Oekraïne. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Er worden Russische successen gemeld, u hoorde het net in het nieuws. Maar ook de Oekraïners beweren dat ze successen boeken aan het zuidelijke front. En intussen zwelt vanuit Amerikaanse hoek kritiek aan op de militaire strategie van de Oekraïners. Tom Simons is luitenant-kolonel verbonden aan de Koninklijke Militaire School in Brussel, moet ik zeggen. Welkom, meneer Simons. Goedemiddag. Ja, dit weekend waren er de berichten dat de Oekraïners door een belangrijke verdedigingslinie van de Russen zouden zijn gebroken aan het front in het zuiden. Misschien daar even beginnen. Wat is daar gebeurd? Ja, Oekraïne heeft er inderdaad een klein dorpje ingenomen, Robotine. En staat wat mij betreft voor de eigenlijke Russische eerste linie. Dus daar is wat semantische verwarring, spraakverwarring over de verschillende Russische linies. Mm-hmm. Het is zo dat ze door een eerste linie zijn gebroken, maar eigenlijk de eerste deftige, degelijk goed uitgebouwde Russische linie, daar staan ze nu eigenlijk voor geparkeerd. Yeah. Dus ik denk dat Oekraïne een klein tactisch succes heeft geboekt. Ik denk dat misschien goed is voor het moreel. Ze benadrukken dat nogal heel erg. Maar eigenlijk zou het kunnen zijn dat dit volledig onbetekenisvol is... Als we kijken naar de rest van het verhaal. Want na die eerste linie waar ze nu voor geparkeerd staan, moeten ze nog eens drie linies doorbreken als ze helemaal willen doorstoten. Dus er is nog heel veel werk op de plank. Sinds juni spreken we toch nog altijd maar over een opmars van 8 kilometer. Dus minder dan 1 kilometer per week. Ja. Echt goed nieuws is dat niet. Het is natuurlijk geen slecht nieuws ook, maar fantastisch nieuws is dat niet. Een bescheiden succesje, vat ik u samen. Dan was er het nieuws de afgelopen dagen dat een speciale eenheid van de Oekraïners 's nachts aan land zou zijn gegaan op de Krim. De Oekraïners vierden ook dat als een succes. Hoe beoordeelt u dat wapenfeit? Ja, dat is natuurlijk een succes voor de propaganda natuurlijk, voor de publieke opinie. Heel, heel belangrijk, denk ik wel. Zeker omdat het grondoffensief voorlopig toch niet zichtbaar veel terreinwinst oplevert. En voor een stukje, volgens sommige critici, al aan het mislukken is, dat grondoffensief. Mm-hmm. Ja, dan heb je wel iets nodig om het moreel hoog te houden. Als je dan de Oekraïnse vlag kunt hangen en een belangrijk onderdeel van een heel modern luchttoeverdedigingssysteem, of dat dan met een rit of wel een missile gebeurd is, kunt uitschrijven. inschakelen op de Krim, is dat wel een opsteker. De belangrijkste en de echt significante militaire operaties op de Krim is natuurlijk over de bevoorradingswegen. Want veel van de troepen die, waar Oekraïne nu heel zwaar tegen vecht en succesjes boekt, die worden bevoorraad vanuit de Krim. En dan heb je natuurlijk de, onder andere de Krimbrug, maar ook de bruggen in het noorden van de Krim. Die worden ook heel regelmatig beschoten. Onder andere met die kruismissiles, zoals Rusland nu beweert er eentje te hebben te onderschept. En als Oekraïne erin kan slagen om die bruggen kapot te schieten, wat ze al voor een stuk gedaan hebben, dan kan dat wel degelijk een effect sorteren, een belangrijk effect sorteren op de bevoorrading van de Russische troepen waar Oekraïne nu zo hevig tegen vecht. Dus dat is wel significant. Al de rest is een beetje show, zeg maar. Ja. Goed voor het moreel, maar eigenlijk niet van belang. Het belangrijkste strijdtoneel of het belangrijkste theater is echt wel de grondoperaties bij Robotyne op de Orychivka in Zaporizhia. En daarvan zegt u dus, daar zijn eigenlijk alleen bescheiden successen te melden, terwijl de Oekraïners niet nalaten die te benadrukken. Klinkt van achter de schermen ook kritiek vanuit de VS op die Oekraïnse strategie. Schetst u even, wat is dat voor kritiek en wie heeft die geuit? Ja, die komt heel vaak van anonieme functionarissen. Dus dat zijn mensen die een aantal dingen lekken. Dat Oekraïne niet hard genoeg vecht. Dat ze niet goed genoeg vechten. Dat ze te verspreid vechten. Want we hebben het nu over één van de drie assen waar Oekraïne al sinds begin juni aan het beuken is op de Russische linies. Dus we hebben ook nog onder andere bij Bakhmut een heel grote bedrijvigheid aan Oekraïnse zijde. En natuurlijk, als je op drie assen sterk wil zijn, dan ben je soms ook nergens echt sterk genoeg om er door te breken. En een van de kritieken van de Amerikanen, die ergens wel juist zijn, denk ik, is dat Oekraïne dringend een zwaartepunt, zoals jullie dat in Nederland zeggen, of een hoofdkrachtinspanning, moest kiezen. Dus een van die drie assen echt voorrang geven. Mm-hmm. En dat is toch wel iets wat we de voorbije week gezien hebben, dat echt wel de as bij Orychiv, dus in Zaporizhia, dat die de voorrang krijgt. En het is wat rustiger op de andere twee assen. Maar als u zegt, die kritiek van Amerika is ook wel een beetje terecht. Waarom doen de Oekraïners dat dan niet? Ja, omdat dat allemaal makkelijker gezegd is dan gedaan. Ik denk ook eerst en vooral dat de operaties helemaal niet lopen zoals gepland. Ook dat is iets dat men in Oekraïne zelf hoort. Budanov heeft dat, de chef van de inlichtingendienst, heeft dat zelf ook gezegd. Het gaat trager dan ons traagst schema dat we ooit hebben vooropgesteld. Mm-hmm. En dus ga je moeten aanpassen. Oekraïne heeft het geweer van schouder moeten veranderen. Ze hebben dat vrij snel gedaan. Ze hebben nu gekozen niet meer voor een doorbraak en exploitatie. Dus laten we zeggen een soort van blitzkrieg, heel snel oprukken. Maar ze gaan nu heel traag en ze proberen het Russische leger te laten doodbloeden. En dat is een aanpak die tijd zal vergen, die misschien ook geen succes zal kennen, maar als ze succes kent, zal het tijd vergen. Mm-hmm. En de tijd begint een beetje te dringen en dat is volgens mij de reden waarom er nu luidop kritiek klinkt. We zijn nu bijna 3 maanden bezig. Binnen een goede 2 maanden breekt het regenseizoen terug aan. En als je nu kritiek uit en met de Oekraïners in overleg gaat, is er nog tijd om 1,5 maand, 2 maanden tijd, hangt een beetje af wanneer het regenseizoen komt, om bij te schakelen. En als je daar te lang mee wacht, dan is er geen tijd meer om nog te schakelen. Dus ik denk dat dat een beetje de reden is waarom er nu kritiek is. Nu, aan de andere kant wil ik ook wel de verdediging van de Oekraïners opwerpen, dat niemand van ons enige ervaring heeft met de strijd die de Oekraïners moeten voeren. Dus het is heel makkelijk om zelfs vanuit het Pentagon die kritiek te uiten. Amerikanen zijn gewoon om te vechten met luchtoverwicht, dat hebben ze niet in Oekraïne. Die Russische stellingen zijn echt wel heel goed uitgebouwd. En wij hebben in het Westen, denk ik, wel nagelaten om Oekraïne op tijd te bevoorraden, hen alles te geven dat ze vragen. Dat doen wij ook niet. We hebben ze op 2-3 maanden gedacht van we gaan brigades leren goed vechten, maar dat blijkt ook onhaalbaar. Dus ik denk dat het te makkelijk is om de schuld zomaar in de schoenen van de Oekraïners te schuiven. Ja. Maar het is inderdaad wel zo dat je kritiek kunt formuleren, maar dat is natuurlijk altijd zo. Ja. En er is nog tijd om eraan te werken, zeg maar. Dat is eventjes voor wat betreft de kritiek vanuit Amerika, met name achter de schermen vooralsnog op de Oekraïnse strategie. Intussen is namelijk ook Rusland bezig met offensieven om terrein te winnen. We hoorden het in het nieuws zojuist. Rusland zegt dat het boven de Zwarte Zee een Oekraïnse kruisraket heeft neergehaald. Dat zou vlakbij de Krim zijn gebeurd. Eerder was er nieuws dat de Russen met drones, drones van Oekraïne uit de lucht zijn gehaald. Hoe beziet u die Russische vorderingen? Ja, Dat zijn verdedigingsmechanismes. Hè. Dus het is Oekraïne dat probeert de Krim onder vuur te brengen. En met drones, kazernes en installaties van de Russische militairen op de bezette Krim te raken. Dus dat is eigenlijk vooral verdediging. Maar Rusland zelf is ook nog heel actief. Landen langs de frontlijn, op de grond. Hè. Dus, in het oosten met name ook. Kupiansk, in het noordoosten vooral. Maar ook in het zuidoosten, bij Avdiivka bijvoorbeeld. Alleen in elk geval, er zijn verschillende plaatsen waar het eigenlijk de Russen zijn die in de aanval trekken en die dat proberen te doen om zo Oekraïne te dwingen om eigenlijk troepen weg te halen op hun aanvalsassen, op de Oekraïnse aanvalsassen. Dus beide zijn eigenlijk een beetje aan het vechten nog voor het initiatief. En het is duidelijk als het Oekraïnse offensief, voor mij is dat toch duidelijk, als het Oekraïnse offensief ooit helemaal stil zou vallen, ja, dan zullen de Russen terug aan zet zijn. Ze hebben nog enkele tienduizenden manschappen in Luhansk, helemaal in het noordoosten van Oekraïne, in het bezette stuk Luhansk, die ze achter de hand houden en die ze eigenlijk opnieuw kunnen inzetten voor een offensief, wat ze nu eigenlijk al voor een stukje, stukje doen. Maar, dus we zien dezelfde sequentie als eigenlijk in de Eerste Wereldoorlog, hè, dat het initiatief van kamp naar kamp verschuift en volgens mij is op dit ogenblik geen van beide partijen echt in staat om substantiële, significante terreinwinsten te boeken. Nee, dat wilde ik u vragen, want u zegt de tijd begint te dringen. Hè? Dus of het een van beide partijen lukt om voordat de herfst invalt echt een doorbraak te forceren, daarvan zegt u, nou nee, niet waarschijnlijk. Nee, ik denk dat Rusland daarvoor echt wel te slecht vecht. Een pure, hele primitieve aanpak, gebaseerd op veel artillerie, veel munitie en dan een aantal, wat ik noem, expendables vooruitsturen. Niks gevangenen. Wagner is nu wel weg. Maar er zijn nog altijd gevangenen die in allerlei omstandigheden worden gerecruiteerd en stootroepen moeten vormen. Dus de Russische manier van vechten is vrij primitief. Oekraïne kan nog wel iets forceren, hoor. Ik ben ook niet absoluut pessimistisch. Maar ze rekenen eigenlijk op een bepaald ogenblik dat het Russische front lokaal zal in elkaar stuiken. Dat dus Russische eenheden op een tandvlees gaan zitten, er de brui aan gaan geven, moreel instorten en dat het dan opeens heel snel kan gaan. En dat is een legitieme aanpak, denk ik. Ik denk dat dat de perfecte werkbare aanpak is. Alleen zien we op dit ogenblik nog iets te weinig tekenen van verval in het Russische moreel of echt dat Rusland geen munitie meer zou hebben of dat er massale overgaves zijn van Russische troepen die zich overgeven en die dus de strijd staken. En dat zien we op dit ogenblik iets te weinig, denk ik. Ja. Maar goed, volgende maand zal dat misschien anders zijn. We blijven het uiteraard volgen. We zijn weer bij voor wat betreft de situatie daar aan het front tussen de Oekraïners en de Russen. Hartelijk dank. Tom Simoens was dat. Luitenant-kolonel verbonden aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En we gaan naar Centraal-Azië en wel naar Kyrgyzstan, ook bekend als Kirgizië. Een land waar Lenin nog steeds op zijn voetstuk staat, maar dat ook worstelt met die relatie met Rusland. Vooral speelt dat onder de jongere generatie. Fotograaf en journalist Thijs Broekamp is net terug uit Kyrgyzstan. Thijs, welkom. Dank je wel. Je woonde een aantal maanden in Bishkek, de hoofdstad van Kyrgyzstan. Je bent fotograaf, je was er ook niet voor het eerst. Eerst even, neem ons eens mee. Wat trekt jou zo aan in dat land, juist als fotograaf? Ik ging eigenlijk in 2018 ging voor het eerst naar Centraal-Azië. En ik wist daar helemaal niks van af. En dat was eigenlijk de reden dat het me zo erg aantrok. En sindsdien, meteen de eerste keer dat ik daarheen ging, toen ik naar alle landen in Centraal-Azië, toen was ik meteen gegrepen. En ik dacht, hier liggen gewoon heel veel goede verhalen. Want niet alleen als fotograaf, maar ook als journalist. Dus toen ben ik eigenlijk elk jaar teruggegaan, behalve in coronajaar, voornamelijk naar Tajikistan, een buurland. En de afgelopen, sinds vorig jaar naar Kyrgyzstan, om te focussen op deze jongere generatie in de vorm van een boek. Want daar is het je om te doen, hè? Die jongeren. Je was daar om een boek te schrijven over de jonge generatie van Centraal-Azië, die na de Sovjet-Unie opgroeide. Waarom wil je vooral die jongeren van deze landen beschrijven? Ten eerste, het is de grootste groep van dat land eigenlijk. De gemiddelde leeftijd is in Kyrgyzstan 27. Maar eigenlijk in publicaties over Centraal-Azië, die zijn er al niet veel, worden die jongeren eigenlijk weinig aan het woord gelaten. Dus ik vroeg me ten eerste af wat zij allemaal, wat hun bezighoudt. En ik kwam erachter dat zij heel veel verschillende invloeden en krachten hebben die aan hun trekken eigenlijk, waardoor ze best wel een complexe identiteit hebben. Ja, laten we die eens een beetje proberen te ontwarren. Want inderdaad, die generatie daar, die groeit natuurlijk op te midden van grote geopolitieke spanningen, veranderingen. Want bijvoorbeeld in Kyrgyzstan hebben tienduizenden Russen zich gevestigd om de mobilisatie in Rusland te ontlopen. Dat zorgt ook voor allerlei tumult, spanning daar in de samenleving. Juist ook met de jongere generatie Kyrgyzen, want zo heten we. Laten we even luisteren. I'm definitely angry at Russia. I'm so angry at Russia. Not only the past, we feel how that imperialism exists now. And it's happening right now. Ja, Thijs, we horen hier een jonge vrouw. Ja. Waarom is zij precies zo boos op die Russen daar in Kyrgyzstan? Zij is vooral heel boos op de geschiedenis. Want haar land is eigenlijk gekoloniseerd door Rusland al sinds 1860, toen het nog het tsaristisch Rusland was. En daarna de Sovjet-Unie. En er zijn heel veel nare gebeurtenissen geweest die altijd verzwegen zijn gebleven, omdat het nog zo'n innige band met Rusland heeft. Dus er mocht ook niks slecht over gezegd worden. Maar pas in de laatste jaren wordt daar over gesproken, over wat er allemaal gebeurde onder de Russische bezetting in die tijd. En dat was best wel heel erg heftig. Heel veel mensen die wisten het ook niet. Heel veel Kyrgyzen zijn vermoord. Er was heel veel onderdrukking en uitwissing van de identiteit en de cultuur. En nu wordt dat een beetje besproken. En dus zij is boos op die geschiedenis, maar ook hoe dat nu nog doorwerkt. Want inderdaad, nu zijn er dus ook allerlei Russen, ook jonge Russen, in Kyrgyzstan, in het land. Tot wat voor spanning leidt dat? Nou, onder jongeren die daarmee bezig zijn, die vinden dat soms wel moeilijk. Omdat veel Russen, nou, je kan ze niet over één kam scheren natuurlijk, maar veel hebben toch nog wel een beetje een imperialistische mindset. En zij hebben het gevoel van, ja, wij hebben ooit Kyrgyzstan opgebouwd. Eigenlijk, we hebben een soort van beschaving naar jullie gebracht. En ze voelen zich vaak wel best wel wat superieur tegenover Kyrgyzen. En ze zijn ook, ze hebben iets van 7 keer meer koopkracht. Dus ze kunnen duurdere huizen kopen. En dat uitzicht in best wel een vorm van arrogantie naar Kyrgyziërs toe. En ook nu nog, ook onder de Russen die dus eigenlijk hun toevlucht zoeken nu tot het land. Ja, die hebben heel veel kritiek op dat land. Dat de infrastructuur en de services heel slecht zijn. En niet zo goed vergeleken met Rusland bijvoorbeeld. Dat zit die jonge Kyrgyzen dwars. Ja. Maar er is zelfs oneenigheid, begreep ik, over de naam van het land. Of je nou Kyrgyzstan of Kyrgyzia moet zeggen. Jij zegt inmiddels Kyrgyzstan, hè? Waarom? Nou ja, omdat Russen die noemen het Kyrgyzia. En dat is eigenlijk de oude koloniale naam. En heel veel mensen vinden dat eigenlijk heel vervelend dat ze dat zo blijven noemen. Dat ligt gewoon heel gevoelig. En alle andere landen daaromheen, die heten allemaal hun eigen naam. Kazachstan, Oezbekistan. En eigenlijk is het Kyrgyzstan. Maar ja, Russen blijven het Kyrgyzia noemen. Ja. En dat vinden ze gewoon niet prettig. Nee. En nou hoorden we hier die jonge vrouw die dus boos is op die Russische aanwezigheid. Toen en nu, zeg ik maar even. Hoe zit dat nou bij oudere generaties, Kyrgyzen? Ja, daar heb je heel vaak toch een conflict tussen ouderen en jongeren. Want zij zijn opgegroeid in de Sovjet-Unie. Dus daar waren ook zeker wel goede dingen aan, hoor. Want ze hebben inderdaad infrastructuur gebracht. En er was werk voor iedereen. Maar er was natuurlijk ook heel veel propaganda. Dus ze hebben nooit echt kritisch gekeken of gedacht over het Sovjet-regime. Dus nu zie je heel vaak een scheiding ontstaan tussen ouderen en jongeren in wat zij daarvan vinden. Het komt ook waar mensen hun nieuws halen, want ouderen kijken Russische staatstelevisie, die nog steeds uitgezonden wordt in Kyrgyzstan. Dus ja, luisteren ze naar de propaganda. Want onder die oudere generatie is ook vrij veel steun, begreep ik, hè, voor de huidige president. Die schuift op richting Rusland, regeert met steeds hardere hand. Wat is hij voor figuur, schets hem eens? In Kyrgyzstan is eigenlijk het enige land waar presidenten via revoluties aan de macht kwamen. De omliggende landen zijn allemaal dictaturen. En hij kwam 2 jaar geleden aan de macht, maar hij zat in de gevangenis. Dat was eigenlijk een veroordeeld crimineel. En nu is hij aan de macht en hij heeft de hele nationalistische, conservatieve weg ingeslagen. En gaat ook steeds meer inderdaad met Rusland samenwerken, maar ook met China. Het wordt eigenlijk een steeds autocratischer land. Autoritairder land. Ja. En deze kritische jonge Kyrgyzen met wie jij daar optrok, ook mee uitging, hè, in de hoofdstad, zien die hun toekomst wel in het land? Ik heb gemerkt dat de jongeren, dus rond 18, 19, dat die best wel veel dromen van Europa en de Verenigde Staten. En dat oudere jongeren, eind 20, die daar geweest zijn of wat meer het nieuws gevolgd hebben, dat die toch daar een beetje teleurgesteld in zijn. Dat toch ook niet helemaal is wat zij er allemaal van verwacht hadden. En veel mensen die willen eigenlijk wel in Europa studeren, maar daar niet wonen en die kennis opdoen en mee terugnemen naar hun land en dat verbeteren. Ook al is het wordt het eigenlijk steeds onvrijer in hun eigen land. Merk ik toch wel dat veel mensen daar wel iets willen opbouwen. En ja. iets willen doen aan de Kirgizische identiteit. En dan nog de jonge Russen, hè, bijvoorbeeld, die zich nu in Kirgizistan vestigen. Vaak omdat ze de oorlog daarmee hopen te ontlopen. Denk je dat die daar blijven vooralsnog? Wat is het perspectief? Ja, natuurlijk afhankelijk van hoe de oorlog afloopt. Maar wat zeggen zij daarover? Ja, dat is heel moeilijk. Ik heb er niet heel veel gesproken, maar een paar die zeiden van ja, ik denk dat ik op doorreis ben eigenlijk. Dus ik wil ook niet de taal leren en te veel vestigen hier. En anderen denken van ja, dit kan nog wel eens jaren duren, misschien wel permanent. En Russisch wordt daar overal gesproken in Kirgizistan. Dus zij kunnen daar best makkelijk wonen. Maar dat is niet te zeggen eigenlijk, ze weten het niet. Nee. Al met al is het een generatie die de geopolitieke spanning in de regio aan den lijve ondervindt. En hebben we het nog niet eens over China gehad. Buurland China dat flink aan de weg timmert, daar in Kirgizistan. Kon je daar iets van merken, van die groeiende Chinese invloed? Zijn er bijvoorbeeld ook Chinese jongeren daar? Nee, dat is heel erg onzichtbaar eigenlijk. Want dat is op een andere manier dan Rusland dat doet. Dat is heel erg via soft power, dus via grote leningen voor infrastructuur uitgeven. En dan de overheid kan dat niet terugbetalen. Dus ze zitten een beetje in een soort val met China. Maar dat is heel moeilijk om dat te zien op straat of iets dergelijks. Je ziet niet veel Chinezen daar bijvoorbeeld, nee. En is het iets wat de jonge Kirgizen waarmee jij sprak zorgen baart? Of zien ze het als een kans voor het land? Beide eigenlijk. Ik dacht toen ik daarheen ging dat heel veel mensen dat heel bedreigend zouden vinden. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen van ja, het is de nieuwe wereldmacht. Het biedt ons heel veel economische kansen. Dus we moeten dat omarmen. En we zien dat niet alleen maar als een bedreiging, nee. Nou schrijf jij aan een boek over deze generatie. Ga je nog een keer terug of heb je het idee dat je het nu wel zo'n beetje hebt? Ik denk eigenlijk sinds ik daar in 2018 heen ging, heb ik besloten om daar elk jaar een keer terug te gaan. Om te blijven fotograferen, te blijven schrijven. Omdat het zo snel verandert dat ik ook heel benieuwd ben, als ik er straks 10 jaar geweest ben, wat voor documentatie van een landje dan hebt. Omdat eigenlijk elk jaar verandert er iets. Ja. Je hebt prachtige foto's gemaakt, die zijn ook te zien op de webcam. Mensen kunnen die zien en op de website ook terugvinden. Als er nou één beeld is dat jij ons nu zou willen beschrijven, zodat we begrijpen wat voor land het is, welk beeld is dat? Dat vind ik heel moeilijk, vooral omdat het een heel groot contrast is in dat land. Dus aan de ene kant heb ik heel veel foto's, denk ik, van jongeren die er gewoon heel modern en hip uitzien, in allerlei kroegen en bars. Maar aan de andere kant, slechts een paar uur rijden van de hoofdstad, zit je tussen nomaden die in yurts in de bergen wonen en daar hun vee onderhouden en zonder internet leven. Dus ik denk eigenlijk, als ik iets wil meegeven, is het vooral het grote contrast en diversiteit in het land. Om het met Chris Segers te zeggen, een land van uitersten. Wanneer komt je boek uit? Volgend jaar september, als het goed is. Hartelijk dank. Thijs Broekkamp was dat over zijn bezoek aan Kirgizistan. Dank je wel. Buitenland uitgelicht. Ja, u hoort paniek in Chinese supermarkten. Er is namelijk een run gaande op het tafelzout. En dat heeft dan weer alles te maken met een recente beslissing van de Japanse overheid. Contact daarover met China-watcher Manja Koetsen van het platform What's on Weibei. Ha Manja, waarom is er zoveel paniek daar in China? Ja, dat heeft alles te maken met dat gefilterde radioactieve water dat werd gebruikt om de Fukushima-reactoren te koelen. Dat is sinds donderdag in zee geloosd door Japan. En die beslissing heeft aanzienlijke onrust veroorzaakt. Mensen zijn massaal begonnen met het inslaan van zout. In sommige plaatsen stond men wel een uur in de rij. En degenen die er vroeg bij waren, liepen de winkel uit met volgeladen karren, waardoor veel supermarkten nu te kampen hebben met lege zoutschappen. Waarom zout? Dat komt aan de ene kant omdat mensen een link leggen tussen tafelzout en zeezout. Dus die denken, oh jee, onze zoutvoorraad is binnenkort radioactief. En aan de andere kant geloven sommige mensen ook dat zoutconsumptie zou kunnen helpen wanneer zij blootgesteld worden aan radioactiviteit. Maar Manja, het is niet alleen dat zout, hè? Er zijn meer zorgen over de impact van dat geloosde water. Ja. Er is eigenlijk een soort van domino-effect nu. Je ziet dus een mix van zorgen, maar ook echt woede en anti-Japans sentiment. Dus er is bijvoorbeeld nu een boycott gaande op make-up uit Japan. En sommige restaurants in China nemen ook opeens drastische maatregelen. Ze verwijderen al hun Japanse lampionnetjes en zeggen opeens van, hey, onze sushi komt uit Noorwegen, onze sashimi komt uit Rusland. En ze komen dus ook eigenlijk uit de kast zo van, hey, we zijn helemaal niet echt Japans.